อันเนื่องมาแต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพธิสัตถเถระหม่อมหลวงจิตตินพวงศ์ค่าจากหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์ฉบับที่1075ประสุขที่31มีนาคม2515ปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องมาเขียนเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นไปได้หรือที่พระอรหันต์จะมาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งถึงแสดงพระนิพพานให้ท่านรู้ต่างๆกันในเมื่อไม่ปรากฏในพระบาลีว่าพระอรหันต์นิพพานไปแล้วจะมาทำเช่นนั้นเหตุผลเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ทำให้คนฉลาดแตกต่างจากคนโง่แต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความจริงแท้มิใช่สักแต่ว่าเป็นเหตุที่คนสามปัญญากว้ามาถือแล้วก็ไม่ถือไว้ตามลำพังตนยังพยายามจะให้คนอื่นทั้งหลายถือไว้เหมือนตนด้วยให้กลายเป็นผู้สามปัญญาเหมือนตนด้วยก็ถูกต้องที่ไม่มีปรากฏในพระบาลีว่าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระบาลีเลยว่าพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะมาทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดในกรณีนี้เหตุผลต้องอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกนำมาเอ่ยนั้นไม่จำเป็นต้องไม่มีอยู่ปราทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทั้งหลายท่านทราบในขณะที่จอมปราดจอมปลอมไม่อาจรู้ได้ว่านอกจากธรรมที่ปรากฏในพระบาลียังมีอะไรๆที่อัศจรรย์วิจิตรพิสดารอีกมากนะผู้ที่เกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรมหมกมุ่นวุ่นวายอยู่แต่กับความสกปรกโสโครกทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้จักสิ่งบริสุทธิ์สูงส่งหาได้เสมอเหมือนมิได้ได้อย่างไรระหว่างพระกับมารใครหลงเชื่อมารก็พาไปนรกเท่านั้นท่านอาจารย์มั่นก็ตามท่านอาจารย์พระมหาบัวก็ตามท่านเป็นพระหรือถ้าไม่อยากจะเชื่อใครทั้งนั้นในเรื่องนี้อยากจะเชื่อตัวเองก็ต้องทำตัวเองให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านเสียก่อนให้เห็นเท็จและจริงด้วยตัวเองเสียก่อนนั่นแหละแล้วจึงควรอ้าปากวิจารณ์เรื่องนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่พ้นต้องเป็นคนโง่ตัวใหญ่ที่คิดจะยกตัวให้สูงขึ้นด้วยการพยายามปีนป่ายเหยียบย่ำกระทืบยอดเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุท่ามกลางสายตาของพุทธศาสนิกชนจะพ้นสภาพย่อยยับไปไม่ได้เลยการเข้าใจความพระบาลีให้ถูกต้องนั้นอย่าคิดว่าง่ายต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ทางโลกอ่านหนังสือหมดโลกก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นิพพานแล้วจะต้องดับสิ้นถึงขนาดที่ไม่มีเรื่องจะพูดถึงท่านได้อีกต่อไปจริงและทุกวันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่อย่างไรในเมื่อท่านนิพพานไปเสียแล้วหรือทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วที่ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดกันนั้นหมายถึงให้ถือลมถือแรงหลอกหรือไม่มีความจริงกระนั้นหรือปฏิเสธซะก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะสูงสุดของเราไม่มีในปัจจุบันปฏิเสธซะก่อนว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพไม่มีในปัจจุบันแล้วนั่นแหละจึงปฏิเสธเรื่องราวระหว่างพระอรหันต์ที่ท่านนิพพานแล้วกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ต่อปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าปันตาอุดรธานีนับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2515เป็นต้นมาได้มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหลายท่านทั้งใกล้และไกลทยอยกันมาถามปัญหาธรรมในแง่ต่างๆทั้งอุตส่าห์มาด้วยตัวเองทั้งมีจดหมายมาถามนี่ได้ขาดแทบตอบไม่หวาดไม่ไหวต้นเรื่องมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่23มีนาคม2515โดยท่านซึกฤทธิ์เป็นผู้เขียนขึ้นความจริงท่านก็เขียนดีน่าฟังอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่คนยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เพื่อช่วยกันแบ่งเบาไปบ้างจึงขอเรียนตอบด้วยการเล่าเรื่องท่านอาจารย์มั่นให้ฟังซึ่งบางเรื่องเห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพียงเท่านี้ก็พอทำให้คิดและทราบได้ในหลักใจของชาวพุทธเราว่ายังมีท่านที่ลังเลสงสัยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากจึงทำให้วิตกถึงปฏิเวทธรรมที่เป็นผลแสดงขึ้นในลักษณะต่างๆกันจากการปฏิบัติของท่านผู้บำเพ็ญอยู่ไม่น้อยว่าน่าจะเป็นธรรมสุดเอื้อหมดหวังในสมัยปัจจุบันเพราะความจริงใจในธรรมมีน้อยเนื่องจากทุ่มเทไปทางอื่นเสียมาก ม่ได้คำนึงเหตุผลพอประมาณจึงอดคิดเป็นห่วงมิได้ในเรื่องดังกล่าวมาเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเทิดทูนสุดจิตสุดใจนั้นแม้ท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติชมในลักษณะยกขึ้นทุ่มลงหรือด้วยวิธีการใดๆจนไม่มีชิ้นส่วนอะไรติดต่อกันและกลายเป็นผุยผงไปตามอากาศก็ตามผู้เขียนไม่ได้มีอะไรหวั่นวิตกไปด้วยท่านเลยแม้กิเลสจะแสนหนาแน่นภายในใจอยู่ขณะนี้ก็เถิดแต่ที่ไม่แน่ใจอยู่เวลานี้คือความรู้ภายในของท่านพระอาจารย์มั่นประเภทที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าความคาดคิดร่อนดาวของสามัญธรรมดาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสนใจมองดูเข้าใจตนว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยมีแต่เที่ยวกว่าต้อนล่าทำท่านที่รู้เห็นจากการปฏิบัติทางจิตภาวนาในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นให้เข้าสู่วงจำกัดคือพระไตรปิฎกโดยทายเดียวนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงมากกลัวว่าอกจะแตกไปซะก่อนทั้งที่ทำท่านที่กำลังถูกกวาดต้อนก็ยังไม่เข้าสู่จุดมุ่งหมายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีเหตุอันควรกล่าวถึงองค์ท่านอาจารย์มั่นอีกผู้เขียนก็จะกล่าวถึงความรู้ท่านที่ยังไม่เคยกล่าวเสียบ้างเผื่อท่านที่มีความสามารถในทางนี้จะได้ช่วยกวาดต้อนติชมไปตามนิสัยซึ่งอาจเป็นการช่วยสังคายนากันกรองทำเถื่อนให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ทำของจริงล้วนๆหากอยู่ในฐานะที่ควรเป็นได้ลำพังผู้เขียนเพียงคนเดียวไม่อาจเห็นความผิดพลาดและความบกพร่องของท่านและของตนได้โดยทั่วถึงจึงขอเล่าเรื่องท่านแต่เพียงเอกเทศไว้ณที่นี้บ้างท่านเคยเล่าให้สามัญสิทธิ์ฟังในโอกาสต่างๆกันอยู่เสมอมาว่าวันคืนหนึ่งๆทำประเภทต่างๆปรากฏขึ้นภายในใจท่านเสมอจนไม่อาจคณะนาสิ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งทำให้ท่านแน่ใจหายสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหลังจากตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วจนถึงการเสด็จปรินิพพานว่ามีมากต่อมากราวท้องฟ้ามหาสมุทรสุดจะประมาณได้ธรรมที่เป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยเฉพาะไม่อยู่ในวิสัยของสาวกจะพึงรู้ได้ก็ดีธรรมที่อยู่ในวิสัยของสาวกบางองค์อาจรู้ตามได้แต่ไม่อาจแสดงให้แก่ใครรู้และเข้าใจได้ก็ดียังมีอีกมากมายท่านว่าธรรมที่ไม่ได้จารึกไว้ในพระบาลีแห่งพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ำในมหาสมุทรส่วนธรรมที่มาในพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นเองจึงน่าเสียดายที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีจึงมีผู้คิดได้และจารึกธรรมเหล่านั้นขึ้นสู่คัมภีร์ตามความสามารถของตนซึ่งโดยมากการจารึกก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้จัดทำอีกเช่นกันจึงไม่แน่ใจว่าจะได้ทำที่ถูกต้องแม่นยำถึงใจเสมอไปไว้ต้อนรับอนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้ชมเพียงไรเฉพาะความรู้สึกของผมเองว่าธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งฉายออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมถึงใจสุดจะกล่าวเพราะเป็นธรรมที่ถึงเหตุถึงผลอยู่กับพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์และมีอานุภาพมากผิดธรรมดาผู้รับจากพระโอษฐ์จึงมีทางบรรลุมรรคผลได้ง่ายและมีจำนวนมากมายเหลือจะพรรณนาบรรดาธรรมเหล่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกแสดงย่อมเห็นผลประจักษ์แก่ผู้รับฟังอย่างถึงใจส่วนพระไตรปิฎกที่พวกเราศึกษาจดจำกันมานั้นมีใครบ้างได้บรรลุมรรคผลในขณะที่กำลังฟังและศึกษาอยู่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีผลเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมทั้งสองนั้นธรรมใดเป็นธรรมที่มีคุณค่าและน้ำหนักมากกว่ากันเล่าลองพิจารณาดูสิพวกท่านทว่าผมหาเรื่องปาเถื่อนมาพูดสำหรับผมเองมีความรู้สึกอย่างนี้และเชื่ออย่างเต็มใจว่าธรรมจากพระโอษฐ์ท่านแลคือธรรมประเภทถอนรากถอนโคนกิเลสทุกประเภทได้อย่างถึงใจทันควันทางพระองค์ทรงใช้ถอนกิเลสแก่มวลสัตว์มาแล้วจนสะเทือนโลกทั้งสามผมจึงไม่ประสงค์และส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเย่อหยิ่งทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์เวลาอยู่เปล่าโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้วทั้งที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟไม่ได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมย่อมเป็นธรรมทั้งธรรมในใจและธรรมนอกใจคือธรรมในบาลีพระไตรปิฎกแต่ธรรมในพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลต่อพระภาคของพระองค์แต่ละครั้งมีจำนวนมากส่วนธรรมที่จารึกขึ้นสู่คัมภีร์เวลานั้นมีผลผิดกันอยู่มากดังที่ปรากฏในตำราฉะนั้นธรรมในพระทัยจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนแต่เมื่อพระองค์และพระสาวกซึ่งเป็นเจ้าของเสด็จเข้าสู่นิพพานแล้วจึงมีผู้จารึกภายหลังซึ่งอาจแฝงไปด้วยความรู้ความเห็นของผู้จดจารึกอันเป็นเครื่องยังธรรมนั้นให้ลดคุณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ลงตามส่วนใครก็ไม่อาจทราบได้นี่เป็นคำที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดอยู่เสมอกรุณาท่านที่สงสัยถามมาโดยทางจดหมายวินิจฉัยตามที่เรียนมานี้ส่วนที่นอกเหนือไปจากคำที่ท่านเคยพูดไว้ผู้เขียนไม่อาจวินิจฉัยให้หายสงสัยได้เพียงแต่ประคองร่างเสื่อมชีวิตไปเป็นวันๆก็ยังหกล้มก้มกราบอยู่แล้วจึงกรุณาเห็นใจและขออภัยมากๆไว้ณที่นี้ด้วยส่วนท่านที่ถามมาตามหนังสือสยามรัฐตอนสุดท้ายว่าที่หลวงพ่อมันท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ความฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าสำหรับท่านผู้เขียนประวัติท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพอมีสติระลึกตนได้อยู่บ้างว่ายังโง่ยังหลงงมงายอยู่หรือไม่หรือฉลาดจนถึงไหนแล้วได้เห็นว่าวิธีการที่ท่านดำเนินเป็นนิยานิกธรรมอยู่บ้างทำนั้นและวิธีนั้นก็ทำคนโง่ให้ฉลาดและทำคนหลงให้รู้สึกตัวได้ไม่ตายเปล่าแบบท่านอาจารย์มั่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่มีใครอาจแก้ให้ถูกใครได้ถ้าไม่แก้ที่ตนซึ่งกำลังเป็นปัญหาตัวใหญ่อยู่กับทุกคนว่าจะตายเปล่าหรือจะตายที่เต็มไปด้วยอะไรบ้างด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นและท่านที่ถามอย่างกว้างขวางแล้วมาสรุปความลงว่าการวิจารณ์ว่าเรื่องพระอรหันต์มาสนทนาธรรมและมาแสดงท่านิพพานต่างๆกันให้ท่านอาจารย์มั่นดูมิได้มีในพระบาลีนั้นจริงไหมการวิจารณ์เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นผู้เรียบเรียงจะวินิจฉัยว่าอย่างไรขอคำแนะนำด้วยปัญหาเหล่านี้เข้าใจว่าได้เรียนตอบลงในคำบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเขียนผ่านมาแล้วผู้เขียนไม่ใช่คนวิเศษวิโสเป็นคนใหญ่คนโตมีความรู้ความฉลาดเรื่องลือมาจากโลกไหนก็เป็นคนสามัญธรรมดาที่มีกิเลสเต็มหัวใจเราดีๆนี่เองท่านผู้วิจารณ์และท่านผู้อ่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าคงเป็นคนสามัญธรรมดาด้วยกันส่วนท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัตินั้นท่านเป็นพระประเภทใดผู้เขียนไม่กล้าอาจเอื้อมวิจารณ์ทำลายท่านได้กลัวตกนรกทั้งเป็นอย่างอาลัยเสียดายอยากอยู่ในโลกเหมือนคนทั่วไปอยู่การที่ความรู้ความเห็นของท่านพระอาจารย์มั่นจะมีในพระบาลีหรือไม่นั้นถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้ตั้งตัวเป็นกองปราบปรามผูกขาดผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิ์จะรู้ได้ในธรรมทั้งหลายตามวิสัยของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้เห็นมาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าทำเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะพอเป็นความจริงเป็นความถูกต้องได้และเป็นสรณะของโลกได้ก็เป็นมาก่อนพระบาลีแล้วถ้าปลอมก็ปลอมมาแล้วอย่างไม่มีปัญหาจึงขอให้ท่านวินิจฉัยเลือกเอาตามชอบใจว่าจะเอาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิหรืออะไรอะไรผ่านสายตาสัมผัสใจก็สรณังคัจฉามิร่ำไปแบบกินไม่เลือกแต่เวลาเจอก้างเอวัง